ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। छांदोग्य श्रुति का आकाश की उत्पत्तिवादी तैतरीय श्रुति के साथ विरोध होने से श्रुति मत जो ब्रह्म कारणवाद है वह भी तत्व जिज्ञासु के लिए पूर्व पक्ष के मत के अनुसार मत के तरह ही अनुपादेय है। इस प्रकार की शंका का निराकरण प्रथम अधिकरण के द्वारा हुआ। श्रुतियों का जो आपाततः परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा था उनका समाधान दो प्रकार से हुआ। एक देशी वैशेषिकों ने यानी वेद को प्रमाण मानने वाले अपनी मान्यता के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित हो करके शब्द प्रमाण होता है इत्याकारक वैशेषिकों की मान्यता है। अपनी इस मान्यता के अनुसार वेद को प्रमाण मानने वाले होने के कारण वैशेषिक भी एकदेशी हैं और वेद को स्वतः प्रमाण मानने वाले मीमांसक होने के कारण उत्तर मीमांसक के रूप में प्रसिद्ध जो सिद्धांती हैं वेदांती वे यहां के मुख्य सिद्धांती हैं और जो नास्तिक हैं वे एक प्रकार से पूर्व पक्षी हैं। ऐसे तृतीय पाद में तीन तीन पक्ष प्रत्येक अधिकरण में आते हैं। प्रथम अधिकरण में भी तीन पक्ष गए, एक तो श्रुतियों का आपस में विरोध दिखा करके श्रुति मत को अनुपादेय मानने वाले, दूसरे श्रुतियों का जिन श्रुतियों का आपस में परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा है उनमें से एक श्रुति को गौणार्थक एक श्रुति को मुख्यार्थक मान करके एक वाक्यता दोनों में करके श्रुति का अविरोध बताने वाले एक देशी, और तीसरे श्रुतियों में मुख्यार्थत्व बता करके दोनों श्रुतियों में मुख्यार्थत्व बता करके एक प्रकार से सिद्धांत को बता करके अविरोध श्रुतियों का दिखाने वाले मुख्य एकत्व दिखा करके अविरोध दिखाने वाले कुछ वाक्य सिद्धांत है वो है सिद्धांती। तो एक द्वितीय अधिकरण है एक सूत्र वाला ही अतिदेशात्मक, जो बात आकाश विषयक श्रुति वचनों में प्रतीत हो रही थी आपस में विरोध आदि वैसा ही वायु विषयक श्रुति वचनों में भी प्रतीत होता है। इसलिए ये मातरिस्वा अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। मातरिस्वा अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो ये दो श्लोक है अधिकरण सार के, इनका प्रथम उच्चारण किया जाए। वायुर्नित्यो जायते वा छांदोग्ये जन्म कीर्तनात् सैसानस्तमिता देवते युक्तेर्न च जायते। तुक्तेर ते भी आएगा सैसानस्तमिता देव ते तुक्तेर्न च जायते श्रुत्यंतरूपसंहारात गौण्यस्तमयश्रुति वियद्वज्जायते वायु स्वरूपं ब्रह्मकारणम्। तो वायुः नित्यो जायते वा, ये संशय है। वायु को नित्य माना जा या जात माना जा, और संशय का हेतु है छांदोग्य श्रुति में वायु की उत्पत्ति नहीं बताई है और बृहदारण्यक श्रुति में वायु को नष्ट न होने वाला बताया है, और वायुश्च अंतरिक्षंच एतद् अमृतम् इत्यादि श्रुतियां भी अमृतत्वादि बता करके एक प्रकार से वायु को नित्य बता रही है। अतः दो श्रुतियां आपस, एक तो छांदोग्य श्रुति जन्म नहीं बता रही है, अन्य श्रुतियां अविनाशित्वादि बता रही है, इसलिए नित्यत्व की शंका हो जाती है। और आकाशाद वायु संभूत, यह तैतृय श्रुति वायु का जन्म बता रही है, इसलिए और जो जन्म लेगा वह अनित्य होगा, शादी होगा तो संशय हुआ इन श्रुतियों को आधार बना करके कि वायुर नित्यो जायते वा, वायु को नित्य माना जाए या उत्पन्न होने वाला माना जाए, शादी माना जाए। तो पूर्व पक्ष का निश्चय है, इस प्रकार का संशय होने पर न च जायते, वायु उत्पन्न नहीं होती। क्यों? तो कहते हैं यानी यहां का जो एक देशी है उसका यह मत रहेगा कि वायु नच जायते, जैसे पूर्व अधिकरण के एक देशी वैशेषिक है, उनका सिद्धांत था आकाश की अनुत्पत्ति, आकाश का नित्यत्व। ऐसे वायु को नित्य मानने वाले जो हैं वेद को ही प्रमाण मान कर गए, वायु की नित्यता स्वीकार करने वाले वे एकदेशी रहेंगे, और उनका मत है कि वायु नच जायते, वायु उत्पन्न नहीं होगा। और पूर्व पक्ष का तो मत रहेगा कि दोनों प्रकार की श्रुति है, वायु को नित्य बताने वाली भी और शादी बताने वाली भी, तो श्रुतियों का ही पूर्वापर विरोध है, दोनों भी मुख्यार्थक है। तो और जैसे पूर्व पक्ष के मत में आए हुए वचनों का पूर्वापर विरोध होने से पूर्व पक्ष का मत तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है, ऐसे श्रुतियों का भी वायु विषयक जितने श्रुति वचन हैं उनमें से कोई वायु को साधी बताते हैं तो कोई नित्य बताते हैं, इसलिए विरोध उनका आपस में होने से श्रुति मत पूर्व पक्ष के मत के तरह ही अनुपादेय हैं, ये तो मुख्य पूर्व पक्षी रहेगा। बीच में एक देशी है, वायु को नित्य मानने वाले उनको, और जो छांदोग्य श्रुति है आप वायु की उत्पत्ति बताने वाली, उसे गौणार्थक, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति जैसे उनके मत में गौणार्थक है, ऐसी ही गौणार्थक मान करके और वायु के नित्यत्व को बताने वाली श्रुति को प्रधान मान करके, वायु नित्य है उत्पन्न नहीं होता ये मानने वाले एक देशी, उनका ये मत है कि वायुर न जायते, वायु उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? तो दो हेतु बताते हैं वे लोग अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। एक तो हेतु है उत्पत्ति का प्रकरण जो छांदोग्य का छठा अध्याय है, उसमें वायु के जन्म का कीर्तन न होने से, तो छांदोग्य अजन्म कीर्तनात्, वायु हो अजन्म कीर्तनात्, तो छांदोग्य के उत्पत्ति प्रकरण में यानी छठे अध्याय में वायु के जन्म का कथन न होने से वायु को माना जाएगा कि वह उत्पन्न नहीं होता, न जायते। दूसरा हेतु है बृहदारण्यक श्रुति बता रही है कि वायु का नाश नहीं होता, अस्त नहीं होता। सैसा अनस्तमिता देवता यद वायु, ये जो बृहदारण्यक श्रुति है कह रही है कि वह देवता अविनाशी है, अनस्तमित है, अस्तमित होने वाली नहीं है। कौन सी वो देवता है जो अस्तमित नहीं होती? तो कहते हैं यद वायु, यह जो यह वायु यानी वायु नामक जो देवता है वह अस्तमित नहीं होती, का मतलब नित्य है, नष्ट नहीं होती है। तो यह श्रुति भी वायु को, एक श्रुति तो वायु का जन्म नहीं बता रही है छांदोग्य श्रुति, और दूसरी श्रुति कह रही उसका लय नहीं होता, का मतलब जन्म नहीं हुआ तो अनादि है, और अस्त नहीं हुआ का मतलब अनंत है, तो जो अनादि अनंत है उसे नित्य कहा जाता है। ब्रह्म का जन्म नहीं है, नाश नहीं है, इसलिए ब्रह्म नित्य है आपका। तो वायु का भी छांदोग्य श्रुति ने जन्म नहीं बताया है, इसलिए अनादि है, और बृहदारण्यक श्रुति कह रहे कि उसका नाश नहीं होता इसलिए अनंत है, अनादि अनंत होने से वो नित्य है वायु, नाश नहीं होता, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो जन्म नहीं होगा, आज ही रहेगा। अब द्वितीय श्लोक से इस अधिकरण के मुख्य सिद्धांति को बताया जा रहा है। तो श्रुत्यंतर उपसंहारात अनस्तमय श्रुति ही गौणी वियतवत जायते वायु स्वरूपम ब्रह्म कारणम। तो कहते हैं वियतवत वायु जायते, वायु जायते ऐसा लगाना, वायु उत्पन्न होती है। क्यों कैसे? तो कहते हैं वियतवत जैसे आकाश उत्पन्न हुआ, तो कहा फिर छांदोग्य में तो आकाश की उत्पत्ति नहीं कही थी, तब भी आकाश की उत्पत्ति कैसे सिद्ध हुई? तो श्रुत्यंतर उपसंहारात, तो छांदोग्य में तैत्रीय श्रुति का उपसंहार हुआ, तो छांदोग्य में तैत्रीय श्रुति का उपसंहार का मतलब तत् तेजो असृजत इस वाक्य में तत् और तेजो असृजत के बीच में आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत ऐसा पूर्व अधिकरण में उपसंहार हुआ, और यहां पर उपसंहार होगा तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत। ये तैतृय श्रुत्यंतर शब्द से लेंगे तैतृय श्रुति को, उसका छांदोग्य में उपसंहार। छांदोग्य में उपसंहार करेंगे तो छांदोग्य के तत्तेजो असृजत वाक्य का थोड़ा परिष्कार होगा कि तत् आकाशम वायुंच सृष्ट्वा तेजो असृजत। तत् यानी ईक्षण करता सत्तत्व ने आकाश और वायु को बना करके तेज को बनाया, तेज का निर्माण किया। तो ऐसा तैतृय श्रुति का छांदोग्य श्रुति में उपसंहार होने से एक वाक्यता हो जाती है। एक वाक्यता होने से कोई विरोध नहीं है, तो वायु का भी मुख्य ही जन्म होगा, जैसे आकाश का पूर्व अधिकरण से मुख्य जन्म सिद्ध हुआ। इसलिए कहा कि श्रुत्यंतर उपसंहारात वायु वियदवत जायते। तो वायु की उत्पत्ति होगी तो वायु का कारण कौन होगा? तो कहते हैं स्वरूपम ब्रह्म कारणम, जो जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म है, सबकी आत्मा। स्वरूपम यानी आत्मा, तो आज सबकी आत्मा जो ब्रह्म है वही वायु का भी कारण होगा। सारा जगत आकाश आदि ब्रह्म में अध्यस्त है, और अध्यस्त का स्वरूप हुआ करता है उसे सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान, उसी को आत्मा भी कहा जाता है। कल्पित की आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप होता है उसका अधिष्ठान। तो आकाश जैसे ब्रह्म में कल्पित है, ऐसे वायु भी ब्रह्म में ही कल्पित होने से वायु आकाश का विवर्त उपादान कारण जैसे ब्रह्म है, ऐसे वायु का भी विवर्त उपादान कारण यानी प्रकृति ब्रह्म ही है। तो स्वरूपम ब्रह्म कारणम, तो कहा फिर वायु का नाश नहीं होता, अस्त नहीं होता, ऐसा बताने वाली जो श्रुति है उसकी क्या गति होगी? सहसा अनस्तमिता देवता यद वायु, वायुश्च अंतरिक्षंच एतद् अमृतम् इत्यादि श्रुतियां जो वायु को अविनाशी बता रही हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी, गति होगी? यदि वायु को उत्पन्न मानोगे तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार उसका विनाश भी होगा। विनाश होगा तो सहसा अनस्तमिता देवता, यह श्रुति अस्त का निषेध करने वाली वायु के वह बाधित हो जाएगी, उसका विरोध होगा। इस आशंका का समाधान करने के लिए लिखते हैं गौणी अनस्तमय श्रुति ही, वायु का अनस्तमय बताने वाली जो श्रुति है, अस्त का अभाव बताने वाली, अस्त का निषेध करने वाली जो श्रुति है वह मुख्यार्थक नहीं है, गौणी है, वो उपासना के प्रकरण की है, उत्पत्ति के प्रकरण की नहीं है। तत्व निर्णय विषयक जो प्रकरण है उसकी नहीं है, वो तो उपासना के प्रकरण में वायु की उपासना बताने के लिए बता रही हैं कि वायु जो है अग्न्यादि के तरह लीन होने वाला, तत्काल लीन होने वाला नहीं है। अधिदैव में वायु जो है संवर्ग विद्या में भी बताया गया अग्न्यादि का संवरण कर लेता है, तो अग्न्यादि का तो अस्त हो गया तब भी वायु रह गया, तो अग्न्यादि की अपेक्षा स्थायित्व है उसमें। तो जैसे दियोकस को यानी देवताओं को अमर बताने वाली श्रुतियां अपेक्षित अमृतत्व बताती हैं, मृत्युलोक की मृत्युलोक के प्राणियों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व बताती हैं, वैसे ये जो है इस लोक की क्या न अग्न्यादि देवता की अपेक्षा, अधिदैव में अग्न्यादि की अपेक्षा वायु अधिक स्थायी है, बस इतना ही वहां पर अनस्तमित शब्द का अर्थ है। वो गौण अर्थक है, वो उपासना के प्रकरण में उपास्य की अधिक स्थायीता को बताने वाली है। तो गौणी अनस्तमय श्रुति ही, इस प्रकार ये जो है मातृश्वा अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को इन दोनों श्लोकों के द्वारा बताया गया है। अब भाष्यकार भगवान भाष्य में बताएंगे। भाष्य प्रारंभ करने से पहले थोड़े टीका को देखिए कि अतिदेशत्वात् न पृथक संगत्यादि अपेक्षा, एतेन मातृस्वा व्याख्यात यह अधिकरण अतिदेशात्मक होने से अलग से संगत्यादि को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्व अधिकरण में संगति और आदि शब्द से विषय संशय रहेगा वैसा ही यहां पर भी रहेगा, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ये टीकाकार ने कहा अतिदेशत्वात् न पृथक संगत्यादि अपेक्षा, और यही भाष्कर भगवान ने भी सूचित किया अतिदेशो अयम इस वाक्य से। ये जो अधिकरण है विचारात्मक अतिदेशात्मक अधिकरण है, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, एतेन मातृस्वा व्याख्यात, एतेन मातृस्वा व्याख्यात, एतेन शब्द से लेना जो आकाश का व्याख्यान हुआ उसे भाष्कर भगवान कहते हैं, एतेन शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए वियद व्याख्यानेन। पूर्व अधिकरण में सात सूत्रों से जो वियद का व्याख्यान हुआ यानी वियद विषयक श्रुतियों का जो व्याख्यान हुआ, एक विचार हुआ वियद अधिकरण में, उसी व्याख्यान से विचार से ये समझना चाहिए कि जो वायु विषयक श्रुति वचन है उनका भी विचार कर लिया गया। आकाश की आकाश विषयक श्रुति वचनों के विचार से ही वायु विषयक श्रुति वचन का भी विचार संपन्न हो गया, ऐसा समझना चाहिए। ये तेन यानि आकाश विषयक श्रुति विचारेण, व्याख्यान तो विचार है, विचारेण मातृस्वा यानि वायु व्याख्यात, का अर्थ हुआ कि वायु विषयक श्रुति वचनों का भी तात्पर्य अवधारण हो चुका, ऐसा समझना। ये अतिदेश है। इसलिए भाष्कर भगवान ने भी एक वाक्य में इस अधिकरण का अर्थ बताया, सूत्र का अर्थ बताया कि एतेन यने वियद व्याख्यानेन मातरिस्वापि वियद आश्रयो वायुर व्याख्यातः। तो वायु का भी, और वायु कहाँ रहता है, मातरिश्वा शब्द का प्रयोग इसलिए किया वायु के लिए सूत्र में, तो मातरिश्वा शब्द का प्रयोग और वायु शब्द का प्रयोग करते हैं तो लाघव तो वायु शब्द के प्रयोग में है ना, लेकिन मातरिश्वा शब्द का प्रयोग कर दिया। मातर कहा जाता है अंतरिक्ष को, तो मातरी सप्तमी है, यानी अंतरिक्षे स्वयते गच्छति यह स मातरिस्वा, ऐसे मातरिस्वा की व्युत्पत्ति करते हैं मातरिस्वा पद की, तो अंतरिक्ष में गमन करने वाला यह अर्थ निकलता है। अंतरिक्ष में गमन करने वाला वायु तो गतिशील है ही है, का मतलब अंतरिक्ष आश्रित यह अर्थ निकलता है। वायु मातरिश्वा शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष आश्रित, और अंतरिक्ष का विचार हो गया तो तदाश्रित जो वायु है उसका भी आश्रय के विचार से ही विचार संपन्न हुआ। ये दिखाने के लिए अंतरिक्ष के साथ वायु का आश्रय आश्रय भाव संबंध भी दिखाने वाले पद का प्रयोग करके वायु का निर्देश किया है मातरिश्वा। इसलिए भाष्कर भगवान ने मातरिश्वा पद का अर्थ करते समय कहा कि मातरिश्वापि यानी वियद आश्रयोपि आश्रयो वायु, मातरिश्वा का अर्थ कर दिया। तो आकाश है आश्रय जिसका, ऐसा जो वायु है हाँ, वह भी व्याख्यात व्याख्यात हुआ, एतेन मातरिस्वा व्याख्यात तत्रापि इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। तत्तेजो असृजत इति श्रुतेः आकाशात् वायुः इति श्रुत्या विरोधो अस्ति न वा इति एक वाक्यत्व भावाभावाभ्यां संशये गौण पक्ष पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्षान अतिदिशति तत्रापि इत्यादिना। तो तत्तेजो असृजत इस छांदोग्य श्रुति का आकाशाद वायु संभूत इस तैतृय श्रुति के साथ विरोध है अथवा विरोध नहीं है, इत्याकारक संशय हुआ। संशय का कारण बताया जा रहा है एक वाक्यत्व भावाभावाभ्याम, छांदोग्य श्रुति के साथ तैतृय श्रुति का एक वाक्यत्व होता है, दोनों की एक वाक्यता है, जिनके मत में एक वाक्यता है उनके मत में विरोध नहीं होगा, और जो कहते हैं कि एक वाक्यता नहीं होती है, एक देशी कहेंगे एक वाक्यता नहीं होती, पूर्व पक्षी कहेंगे एक वाक्यता नहीं होती, तो उनके लिए तो विरोध प्रतीत होगा एक पूर्व पक्ष के लिए। तो एक वाक्यत्व भाव यानी एक वाक्यत्व का होना और एक वाक्यत्व अभाव को लेकर के ये संशय हुआ कि छांदोग्य श्रुति का तैतृय श्रुति के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। तो इसके विषय में तीन पक्ष बन जाते हैं, वो तीन पक्ष बताए जा रहे हैं, गौण पक्ष पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष पक्षान अतिदिशति तत्रापि इत्यादिना। तो जैसे आकाश के विषय में तीन पक्ष हुए, वहां भी यही हुआ कि तत्तेजो असृजत इस श्रुति का तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत इस तैतृय श्रुति के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा, ये संशय हुआ एक वाक्यत्व भाव को लेकर के। तो वहां भी एक गौण पक्ष शुरू में बताया गया न वियत अश्रुते इससे, फिर बीच में पूर्व पक्ष आए दो सूत्र से, और फिर एक देशी के और दो सूत्र बताए गए, ऐसे पांच सूत्रों से एक प्रकार से एक देशी को पुष्ट करने के बाद मुख्य सिद्धांती को बताया गया छठे और सातवें सूत्र में। ऐसे यहां पर भी पहले एक देशी, फिर पूर्व पक्षी और फिर सिद्धांती को बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि गौण पक्ष ये एक देशी का मत रहेगा, पूर्व पक्ष ये रहेगा विरोधी का मत, जो श्रुति विरुद्ध श्रुति के मत को अनुपादेय बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी और सिद्धांत पक्ष। इनको पूर्व अधिकरण के तरह ही यहां पर भी बताया जा रहा है, इसलिए कहते अतिदिशति तत्रापि येते यथा योगम पक्षा रचयितव्या। वायु के विषय में भी इन तीनों पक्षों का यथासंभव अस्तित्व दिखाना चाहिए, ये तीनों पक्ष बन जाते हैं। कैसे? तो पहले बताया जा रहा है एक पक्ष को कि न वायु उत्पद्यते, ये गौण पक्ष को बताया जा रहा है तीन में से, वायु न उत्पद्यते, वायु की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? तो कहते इसलिए कि छांदोगानाम उत्पत्ति प्रकरणे अनामनात इति एकः पक्ष। छांदोग्य उपनिषद में छठे अध्याय में जो उत्पत्ति प्रकरण है वहां पर वायु की उत्पत्ति का कथन न होने से एक पक्ष हुआ गौणवादी का पक्ष। और अस्ति तु तैत्रियानाम उत्पत्ति प्रकरणे आमनानम आकाशाद वायुः इति पक्षांतरम्, एक पक्ष होगा ये बताएगा पूर्व पक्षी। अस्ति तु ऐसे पूर्व में भी आया था और फिर शब्दाच्य कि वायु की उत्पत्ति बोधक तैतृय श्रुति है, और वो किस लिए बताएगा? ये नहीं कि वायु की उत्पत्ति बता करके एक वाक्यता कर ले, इसके लिए वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति को नहीं बता रहा, आपस में विरोध दिखाने के लिए और अपना मत सिद्ध करने के लिए। पूर्व पक्षी वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति बताएगा, भले ही छांदोग्य उपनिषद में वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति न हो, लेकिन तैतृय उपनिषद में तो वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति है। तो एक श्रुति देखो वायु को उत्पन्न बता रही है, दूसरी वायु की उत्पत्ति नहीं बता रही है। इसका अर्थ है कि श्रुति का आपस में कोई एक वाक्य तो नहीं है, कोई कुछ बोलती है कोई कुछ बोलती है श्रुति। इसलिए जैसे हमारे वचनों में आपको परस्पर विरोध दिख रहा था तो हमारे मत को आपने कहा अनुपादेय है, ऐसा आपके मूल प्रमाण में भी परस्पर विरोध होने से आपका मूल प्रमाण भी यानी वैदिक मत भी अनुपादेय है, ब्रह्म कारणवाद भी। ये हृदय में रख करके पूर्व पक्षी ने ये कहा कि अस्ति तु तैत्रियानाम उत्पत्ति प्रकरणे आमनानम आकाशाद वायु इति पक्षांतरम। तो ये दो एक स्थान पर उत्पत्ति का कथन नहीं है, एक स्थान पर है तो विरोध है, ये ततस्य इत्यादि से कहा जा रहा है। ततस्य इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए कि पूर्वत्र ही आकाशानंतर्यम तेजसः स्थापितम् तत्र वायु तेजसो हो तुल्यवद आनन्तर्ये वायोः अग्नि इति क्रमश्रुति बाधात पौर्वापर्ये तेज प्राथम्य भंगात नैक वाक्यता इति पूर्वपक्षे गौणवादी अभिप्रायम आह ततस्य इति। तो ये कह रहे हैं कि पूर्वत्र ही आकाशानंतर्यम तेजसः स्थापितम्। पूर्वोत्र यानी पूर्वस्मिन् अधिकरणे, पूर्व अधिकरण है वियद अधिकरण, और वियद अधिकरण में वेदव्यास जी ने ये बात बताई कि कार्यों के क्रम में आकाश प्रथम है और आकाश के बाद फिर वायु है, यानी आकाश को उत्पन्न करके तेज को उत्पन्न किया, आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत। तो एक प्रकार से आकाश से अनंतर बताया गया तेज को, और तत्र यानी पूर्व पक्षी बता रहे हैं, पूर्व पक्षी का अपना अभिप्राय है, और तत्र वायु तेजसो हो तुल्यवद आनंतर्ये। तो क्या हो जाएगा फिर, यदि आकाश के अनंतर हम तेज को मानते हैं, केवल आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत ऐसा अध्याय करके उपसंहार वहां पर करेंगे तैतरीय का, आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत, तो क्रम ये होगा कि आकाश को बना करके तेज को बनाया ब्रह्मणे, ये अर्थ निकलेगा। तो क्या हो जाएगा कि छांदोग्य में तैतरीय के उतने ही अंश का उपसंहार करके ये निकला कि आकाश का आनंतर्य तेज में है, और आकाशाद वायु, ये तैतरीय श्रुति आकाश से अनंतर वायु को बता रही है, आकाश का अनंतर्य वायु में। तो कह रहे हैं कि तत्र वायु तेजसो हो तुल्यवद आनंतर्य सती, तो तत्र का अर्थ है तस्मिन सती, यानी पूर्व अधिकरण के अनुसार आकाश का आनंतर्य तेज में मानने पर तस्मिन सती तत्र का अर्थ है। क्या होगा कि वायु तेजसो हो तुल्यवद आनंतर्य, तो आकाश का आनंतर्य वायु में भी और तेज में भी एक जैसा मानेंगे यदि, तो तैतरीय जो श्रुति है वायोहो अग्नि, ये क्रम बताने वाली जो श्रुति है वह वायु के अनंतर तेज को बता रही है, और पूर्व में एक प्रकार से बताया गया कि आकाश के अनंतर तेज है और आकाश के अनंतर वायु भी होगा, तो दोनों में आकाश का अनंतर्य होना चाहिए था, तो वायु का अनंतर्य तेज में बताने वाली जो वायोह अग्नि यह श्रुति है, इसके साथ क्रम का विरोध हो जाएगा। तो वायो अग्नि इति क्रम श्रुति बाधात, क्रम श्रुति का बाध हो रहा है, और पौर्वापर्ये, यदि पौर्वापर्य लेते हैं आकाश दोनों में एक जैसा, आकाश का अनंतर्य नहीं लेते, ऐसा लेते हैं कि आकाश के का अनंतर्य तो दोनों में है लेकिन साक्षात अनंतर्य है वायु में और वायु द्वारक तेज में है, तो दोनों अनंत हैं आकाश से, दोनों में आकाश का अनंतर्य है लेकिन वायु में साक्षात अनंतर्य और वायु द्वारक अनंतर्य तेज में, ऐसा लेते हैं यदि, तो पूर्व पक्षी कहते हैं छांदोग्य में जो तेज में प्राथम्य श्रुत है उसका बाद हो जाएगा। तो तेज प्राथम्य भंगात, तो तेज के प्राथम्य का विरोध हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि नैक वाक्यता, इसलिए एक वाक्यता किसी भी प्रकार से हो नहीं सकती। वह एक वाक्यता न होने से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि श्रुति मत जो है अनुपादेय है, एक वाक्यता दोनों में न होने से। इत्याकारक पूर्व पक्षे सति, यानी पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, तो इस विरोध का निराकरण करके प्रकारांतर से श्रुतियों में एक वाक्यता बताने वाला जो एक देशी का मत है उसे कह रहे हैं कि गौणवादी अभिप्रायम आह, गौणवादी का अभिप्राय बताया जा रहा है कि ततश्च श्रुत्योर विप्रतिषेधे सति गौणी वायोः उत्पत्ति श्रुति असंभवात इति अपरो अभिप्राय। ये अपर अभिप्राय है एक देशी का अभिप्राय, जो वायु को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं, शुरू में जिनका बताया था छांदोग्य उपनिषद में उत्पत्ति के प्रकरण में वायु की उत्पत्ति का कथन न होने से वायु उत्पन्न नहीं होता, ये मत जिनका है उन्हीं का मत बताने के लिए बोलो। बीच में एक पूर्व पक्षी को बताया गया और फिर उन्हीं के मत को दृढ़ किया जा रहा है एक देशी के, पहले भी ऐसा ही था पूर्व अधिकरण में। तो ततश्च यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर श्रुतियोः विप्रतिषेधे सति, श्रुतियों का आपस में विरोध उपस्थित पूर्व पक्ष के अनुसार होने पर गौणी वायोः उत्पत्ति श्रुति, ये जो आकाशाद वायु संभूत वायु की उत्पत्ति बताने वाली तैत्रीय श्रुति है, ये गौण अर्थक है मुख्य अर्थक नहीं। क्यों? तो कहते असंभवात, वहां तो असंभवात से बताया गया था कि आकाश के उत्पत्ति की सामग्री न होने से, सामग्री होती वो वैशेषिकों का मत था वहां पर, तो यहां वैशेषिक तो वायु को उत्पन्न मानते हैं सावयव होने से, यहां वो वैशेषिक भी नहीं है, अपितु वायु को नित्य मानने वाले जो दूसरे हैं एक देशी, और वे कह रहे हैं वहां तो आकाश निरवयव द्रव्य था इसलिए समवायी कारण का अभाव, समवायी कारण का अभाव, समवायी कारण और असमवायी कारण के न होने से निमित्त कारण का भी अभाव, सामग्री शून्यत्व हेतु था। यहां क्यों असंभव है वायु की उत्पत्ति? तो इसके लिए वे हेतु बताते हैं श्रुति को असंभवस्य इत्यादि से, कि असंभवस्य सैसा अनस्तमिता देवता यद वायु इति अस्तमय प्रतिषेधात्, सैसा अनस्तमिता देवता यद वायु, इस श्रुति के द्वारा वायु के अस्तमय का यानी विनाश का निषेध होने से, वायु को अविनाशी बताया गया है इस वाक्य के द्वारा। वायु अविनाशी तभी हो सकता है जब उसे अज मानेंगे, उत्पन्न होगा तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश अवश्यंभावी होगा, तो और ये श्रुति कह रही है कि उसका विनाश नहीं होता, तो श्रुति के द्वारा विनाश का जो निषेध किया गया है उसे मुख्य रूप से रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बताना पड़ेगा कि वायु अनुत्पन्न है, तो फिर वायु की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति उसे गौणार्थक मान लो। इति अस्तमय प्रतिषेधात् एक हेतु, और एक हेतु बताया अमृतत्वादि श्रवणाच्च और वायुश्च अंतरिक्षंच एतद् उभयम् अमृतम् इत्यादि श्रुतियां जो है वायु में अमृतत्व भी बता रही है और भी कुछ हेतु बता रहे हैं टीका में टीकाकार ज्ञापक लिंग इन सब लिंगों के कारण वायु को अज माना जाए ये एक गौणवादी का मत है यानी एक पक्षी का मत है एक देशी का मत है और फिर आगे सिद्धांत बताया जाएगा इस पर टीका भी है टीका में चार पांच पंक्तियां हैं इसको देखेंगे हम लोग कल।